do czegoś dojść. Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota 18 stycznia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pokój w Ukrainie tylko na ukraińskich zasadach, mówił w Warszawie premier Wielkiej Brytanii. Od września jedna godzina lekcji religii w tygodniu. Minister edukacji podpisała rozporządzenie. Prokuratura w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie dwóch patostreamerów. Wzmocnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności zapowiadają Polska i Wielka Brytania. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer rozmawiali w Warszawie także o projekcie porozumienia zakładającego ochronę infrastruktury oraz walkę z przemytem ludzi. Polska i Wielka Brytania mają m.in. zwiększyć działania w zakresie ochrony morskiej infrastruktury i ogólnej poprawy bezpieczeństwa, zarówno na Bałtyku, jak i na Morzu Północnym. Mówił o tym premier Donald Tusk. Będziemy skutecznie zapobiegać aktom sabotażu i w razie czego także będziemy działać trochę jak to już Finlandia zaczęła. Gdyby jakieś znowu złe zdarzenia miały miejsce, będziemy działać w sposób bardzo twardy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer mówił m.in. o wspólnym przeciwstawieniu się obecnym zagrożeniom. We share your view. Podzielamy wizję zagrożeń, a skala tych zagrożeń musi się spotkać z naszą wspólną odpowiedzią. A collective response. Szef brytyjskiego rządu podziękował też Polakom za wspieranie Ukrainy. Keir Starmer podkreślił także, że jedyny możliwy pokój to pokój na ukraińskich warunkach. Przemysław Lis, Polskie Radio. Od nowego roku szkolnego będzie jedna godzina religii w tygodniu. Ministra edukacji podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Lekcje religii oraz etyki powinny się odbywać przed zajęciami obowiązkowymi lub po nich. Rozporządzenie uwzględnia jednak wyjątki od tej zasady, powiedziała Barbara Nowacka. W przypadku 100% uczestniczenia na lekcji religii, w szczególności w szkołach mniejszych, trudniej dostępnych, taka decyzja będzie, że mogą zdecydować. Natomiast w innym przypadku, dbając o niedyskryminację dzieci, pierwsza lub ostatnia lekcja. To upolitycznienie nauczania religii, dyskryminacja uczniów i katechetów, powiedział prezes Stowarzyszenia Katechetów Świeckich Piotr Janus. Wszystkie rozporządzenia, które pani minister podpisała w stosunku do lekcji religii, one pokazują, że nauczyciel religii nie jest tutaj mile widziany w przestrzeni szkoły. Ograniczyła pani minister de facto do minimum nasze bycie w szkołach. Ujednolicenie tygodniowego wymiaru godzin religii i etyki dotyczy szkół i przedszkoli publicznych. Prokuratura w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie patostreamingu, którego mieli się dopuścić Marcin F. i Bartłomiej K., występujący pod pseudonimami Kawiak i Tucznik. Śledczy zarzucają im, że podczas relacji w sieci znęcali się nad młodymi kobietami, mówi prokurator Aleksander Duda. W akcie oskarżenia prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie szeregu przestępstw obejmujących znęcanie się nad inną osobą, rozpowszechnianie nagiego wizerunku osoby za pośrednictwem internetu bez zgody tej osoby, usiłowanie doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, kierowanie gróźb karalnych, jak również znieważenie funkcjonariusza publicznego. Patostreamerzy są w areszcie, grozi im do 8 lat więzienia. Festina lente. Stara rzymska sentencja sprawdza się także w Bolonii. Rok temu w tym mieście wprowadzono limit prędkości do 30 km na godzinę i po raz pierwszy od 30 lat w wypadku drogowym nie zginął żaden pieszy. Dane opublikował Urząd Miasta. Ze statystyk wynika, że w Bolonii w porównaniu z rokiem poprzednim liczba śmiertelnych ofiar wśród poruszających się samochodem spadła o połowę. Było o 11% mniej rannych, liczba kolizji spadła o 13%, a zanieczyszczenie powietrza spalinami o 1/3. W statystykach dotyczących całych Włoch w tym samym czasie liczba ofiar śmiertelnych miejskich wypadków drogowych wzrosła o 8%. Było nieco więcej rannych i kolizji. Poza tym Bolończycy przesiadają się na rowery. Liczba usług komunalnej wypożyczalni w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła aż o 70%. Ale wynika to również z tego, że z powodu budowy sieci tramwajowej wiele bolońskich ulic jest zamkniętych dla samochodów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Może pora na takie przepisy także w Polonii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej do plus 10 stopni na południowym zachodzie, więcej chmur i słaby deszcz na północy. Taką pogodę na weekend zapowiada Instytut Meteorologii. Jeśli ktoś nie może się zdecydować, gdzie spędzić weekend, to podpowiadamy. Ładniejsza pogoda będzie na południu, mówi Ilona Śmigrodzka z IMGW. bo będzie ciepło, będzie słonecznie, nie będzie nic padało, wiatr także nie będzie nam przeszkadzał. Nad morzem przeciwnie, nad morzem będzie nieco porywisty wiatr, zwłaszcza dzisiaj w nocy i jeszcze w sobotę rano, do około 60 km na godzinę. No i po morze będzie wyraźnie pochmurne w ten weekend, może nawet padać jakiś słaby deszcz, więc ja bym osobiście polecała właśnie te góry. Najcieplej będzie na Przedgórzu Sudeckim do 10 stopni, ale uwaga, dzisiejsza noc w Kotlinach Karpackich mroźna, minus 12, podobnie w tych rejonach będzie jutro w nocy. Mało obiektywnie. Kazimierzu białe sady. Kwiaty nad Wisłą, nad nią mówią, zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny, na dobrą wartą i milicą. Enigmatic, płyta z 1970 roku, otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. Nie mogło być inaczej. 17 stycznia, data zapisana już na stałe w kalendarzu muzycznym, to 21. rocznica śmierci Czesława Niemena. Doskonale pamiętam tamten styczeń 2004 roku. Kwiaty ojczyste, muzyka Czesław Niemen, słowa Tadeusz Kubiak, wspaniały zespół Czesława Niemena, wspaniałe Alibabki. To ten utwór dziś na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. A już za chwilę spotkanie z naszym gościem. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Patrycja Zarychta. Witam cię w Trójce, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Mamy za sobą twoją płytę jeszcze ubiegłoroczną, ale bardzo ważną dla ciebie płytę. Płytę zatytułowaną Crystal. To pozwolisz, tak, że zacznę od pytania o ten tytuł charakterystyczny. Tytuł jest, to jest taki hołd dla moich babć, bo obie nazywały się, miały na imię Krystyna i na jedną z nich mówiliśmy Crystal i to jest takie zdrobnienie właśnie tego imienia i poświęciłam, znaczy zadedykowałam tak naprawdę im tą płytę. Mam nadzieję, że gdzieś tam z góry jej słuchają. No tak, pewnie tak jest, pewnie tak jest. Na tej twojej płycie mamy 9 utworów, wszystkie nowe, czy to jednak trochę z tej szuflady wyciągnęłaś, bo to długo cię nie było. Długo mnie nie było, bo właśnie pracowałam tak naprawdę nad dwoma albumami i już jest gotowy ten trzeci, tylko musisz jeszcze chwilę poczekać, bo pewne rzeczy muszą się zadziać, żeby on się mógł ukazać. Mm-hmm. Dlatego też trochę ta dłuższa przerwa, trochę też pandemia nas wszystkich artystów zatrzymała w tym tworzeniu. Ale to są utwory tak naprawdę, no one powstawały na przestrzeni 4 lat, nie tych 7, bo chwilę rzeczywiście też koncertowałam i musiałam chyba odetchnąć trochę też po pierwszej płycie i nabrać gdzieś tam jakieś weny i dowiedzieć się trochę więcej też o sobie. Myślę, że ta płyta jest dużo dojrzalsza, bo też po prostu dużo więcej wiem o sobie i cały czas się rozwijam i taką moją życiową dewizą jest to, żeby po prostu się rozwijać i cały czas doświadczać czegoś nowego w życiu. I myślę, że to też takie jest inspirujące dla nas. Masz na tej płycie wspaniałych gości. Opowiedz o nich. Znowu udało mi się zaprosić mojego ukochanego, najwspanialszego basistę, czyli Piotra Żaczka. Jest Piotr, jest Maciek Kądziela na saksofonie, Jarek Kaczmarczyk, Miłosz Oleniecki, który gra, ale też po prostu sprawował taką ostateczną, że tak powiem, pracę producencką nad tą płytą. Znalazł trochę wolnego od grania w Rzeczpospolitej. Dokładnie, dokładnie. I też zgodził się być na stałe w moim składzie, więc cudownie cieszę się bardzo, bo uwielbiam z nim pracować. Razem też na stałe gramy u Mariki, więc cały czas gdzieś to nasze drogi muzyczne się przeplatają. No i też taki gość specjalny to mój tata. Ponownie pojawił się na tej płycie i jest jego krótkie solo na gitarze, które zresztą nagrywaliśmy razem. Byłam tak zwanym paralizatorem dźwięku. Jak ci było jako realizatorowi dźwięku? No jest to specyficzne rzeczywiście. To chyba nowość dla ciebie. Znaczy ja sama siebie realizuję więc całą płytę też sama tak naprawdę nagrałam. Chyba 2 utwory nagraliśmy z Miłoszem. No proszę. Ale wszystkie, jeśli chodzi o wokale, to nagrywałam w takim swoim domowym studio. Ale tata, no na co dzień nie mieszkam już w moim rodzinnym mieście, więc musiałam pojechać i spędziliśmy w moim pokoju 3 dni wspólne. Taka pokojowa sesja? Pokojowa sesja, tak, dokładnie. No było to takie chyba dla nas obojga takie trochę stresujące, ale też i piękne, bo ten czas taki wspólny, wspólnego muzykowania i myślenia, a może tak, a może inaczej, a w końcu i tak pierwsza wersja weszła na płytę. Pierwsza najlepsza? Tak, dokładnie. Pierwszy strzał. A to jeszcze tak cię trochę podpytam. Z tatą wspólnie pracowałeś nad muzyką na swoją płytę. Poważna sprawa. Czy to znaczy, że muzyka w twoim domu gościła od zawsze? Jak to było? Tak, tak. Jestem tak naprawdę 4. pokoleniem, bo mój pradziadek, dziadek, mój tata i ja. Wszyscy gdzieś tam wykazujemy muzyczne zainteresowania i powiedzmy talenty. Natomiast mój tata nie zajmuje się tym na co dzień, tylko od czasu do czasu czasem sięga tam po tą gitarkę i stwierdziłam, że musi zagrać te solóweczki. Na co dzień jest w ogóle w branży wulkanizatorskiej, więc kompletnie to jest coś innego. Natomiast od dziecka w moim domu brzmiała muzyka. Tata jaka? Mi Stairway to Heaven grał na kołysankę na przykład. No proszę. No. Pat Metheny, wszelkiego rodzaju takie jazzowe i około jazzowe sytuacje. Ale jednak najbliżej gitary, tak? Blisko gitary, tak. Chociaż też była Ella Fitzgerald i słuchaliśmy sobie razem, czy Sade. Bardzo dużo tej muzyki. Cały czas w domu ona gościła. Moja mama też oczywiście puszczała tą muzykę, więc cały czas obcowałam z tym. I najpierw było tak, że tata mi z mamą podsuwali jakieś inspiracje i ja tak się zakochiwałam. Pamiętam, że pierwszą moją płytą był Jamiroquai, taką płytą, którą sobie zażyczyłam i miałam wtedy 4 lata. Więc chyba to dobrze nawet o mnie świadczy, tak myślę. I tego Jamiroquai'a po prostu zajechałam tą płytę. Nie da się już jej niestety słuchać, bo jest tak porysowana. Ale później ja z kolei przynosiłam jakieś inspiracje do domu i tak jakie? Się wymienialiśmy. Hiatus Coyote, Snarky Puppy, Alicia Keys. Czyli to właściwie podobny krąg trochę, tak? Cały czas chyba tak samo. Gdzieś tam te jazzowo-soulowe, tak powiedziałabym, czarne bity, to jest absolutnie w moim sercu. Ale na tej twojej płycie, w większości jednak będącej po angielsku, są też utwory po polsku. Są też utwory po polsku i zmierzam w tą stronę, żeby było coraz ich więcej. Myślę, że to jest, już jest więcej niż na pierwszej, więc to jest dobry krok. Rzeczywiście ta muzyka soulowa nie jest aż tak śpiewna w języku polskim. No, wywodzi się ona ze Stanów Zjednoczonych, więc ta melodyka jest po prostu nierozerwalna z językiem angielskim. Natomiast próbuję. Wydaje mi się, że da się czasem. Niektóre utwory po prostu w ogóle nie brzmią w języku polskim, więc staram się ich na siłę też nie śpiewać po polsku, bo bardzo mi też zależy na konkretnej melodii, którą melodyce i konkretnym brzmieniu, kolorze też w utworach. Mamy tutaj przykład jednego utworu w dwóch wersjach. Jest po angielsku i po polsku Calm. Tak, najpierw powstał po angielsku, przyznam łatwiej, szczerze. Tak? Bo łatwiej ta melodia po prostu gdzieś tam do mnie tak przyszła. Zupełnie to też był taki utwór, który wypłynął tak zwanym jednym take'u. Natomiast pojawiła się taki koncert, na którym musiałam zaśpiewać utwory po polsku. To było Off Pole. I stwierdziłam, że bardzo chcę zaśpiewać ten utwór i spróbuję napisać po polsku, bo byłam wtedy w procesie tworzenia tej płyty. No i się udało. I brzmi to też tak, jak chciałam, więc tutaj nie utraciłam nic z tego, co było gdzieś tam w założeniu w mojej głowie. Nie ukrywam, że bardzo kibicuję tym twoim próbom pisania po polsku. Bo bardzo dziękuję. Bo wiem od artystów, że generalnie uważa się powszechnie, że ten angielski jest łatwiejszy do użycia jako tekst niż język polski. Tak, i myślę, że też po prostu jest łatwiejsze emisyjnie do zaśpiewania. Jak sobie tak przeanalizujemy, gdzie te samogłoski są, to w języku angielskim po prostu jest nam łatwiej. Mhm. Natomiast to nie znaczy, że to nie jest możliwe. I trzeba po prostu stawiać sobie wyzwania też. To tych wyzwań, które uda się spełnić, życzę ci jak najwięcej na ten nowy 2025 rok. Bardzo dziękuję. Koncertów też ci życzę z tym materiałem, bo myślę, że na żywo będzie brzmiał jeszcze lepiej niż na tej płycie zatytułowanej Crystal. Mam nadzieję, że już niebawem się będziemy mogli spotkać na Patrycja koncertach. Zarychta, dziś w audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Cel, chcę obudzić się, wszystko jakby nie pasuje. Budzę się, odganiam wokół mgłę, próbuję zdrowo jeść, w ustach nic już nie smakuje. Mijam gdzieś rozsypany kęs, ktoś mi mówi weź, a ja nawet nie próbuję. W mojej głowie budzi się, w mojej głowie nowy lęk, w mojej głowie budzi się, w mojej głowie na to lek. Przytuł się do siebie, przytuł siebie do mnie, przytuł mnie do siebie, przytuł siebie do mnie. Nowy bieg życia rodzi się, zauważasz, że rozsypanych kęsów. Nowy dzień, piękniejszy jakby jest, ktoś mi mówi weź, z zbierasz to, co rozsypane. Drobny gest doceniasz znowu, że ciągle blisko jest. Świat z nim dobrze dziś smakuje. W mojej głowie, w mojej głowie, w mojej głowie, w mojej głowie. Przytul się do siebie, przytul siebie do mnie. Przytul się do siebie, przytul siebie do mnie. Przytul mnie do siebie, przytul siebie do mnie. Przytul mnie do siebie, przytul siebie do mnie. W oczach już kolejna łza, a ty nic z tym nie robisz i pozwalasz mi tak trwać. Lepiej się pogodzić. Tak mam potrzebny mi czas, by zobaczyć, jak za dnia mogę nas ukoić. Za dnia lepiej widać nas. Pozwólmy nam, by uleciał gniew. Ooh, my love, uleciał gniew. Ooh, my love. To już kolejny raz, nie wiem już, co mam robić. Kiedy ból wytrąca czas, chcę się oswobodzić. Tak mam potrzebny mi czas, by zobaczyć, jak za dnia mogę nas ukoić. Za dnia lepiej widać nas. Pozwólmy nam, by uleciał gniew. Uleciał gniew. Happiness, Przytul w wersji koncertowej i Calm po polsku, bo na tej płycie jest także wersja po angielsku. To trzy piosenki z płyty Crystal, płyty Patrycji Zarychty, która była gościem dzisiejszego wydania audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę Państwu, wszystkie nasze spotkania, wszystkie rozmowy, które wydarzają się na antenie Trójki o tej porze, trafiają potem na naszą trójkową stronę, trójka.polskieradio.pl. No i również rozmowy można odnaleźć w podcastach Polskiego Radia. Wystarczy na stronie podcasty polskieradio.pl odnaleźć hasło Mało Obiektywnie. Również hasło Mało Obiektywnie mogą Państwo odnaleźć w swoich ulubionych serwisach streamingowych. Tam również te nasze rozmowy są do odnalezienia i do posłuchania każdej porze dnia i nocy. Płyta Patrycji to jeszcze 2024 rok. Przede mną i przed nami prezentacja muzyki z kolejnego albumu jeszcze z 2024 roku. Mówiłem o tym już kilkakrotnie na antenie, że pewnie będziemy wracali przez najbliższe tygodnie do tych płyt, które ukazały się w roku ubiegłym. I tak jest w tym przypadku. 6 grudnia na rynku pojawiła się płyta kwintetu Alana Balcerowskiego. Looking Ahead to jest tytuł tego albumu. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. tytułowe Looking Ahead i Nightstorm. To dwie kompozycje lidera zespołu, debiutującego w tej roli Alana Balcerowskiego. Obok niego kwintet współtworzą Mikołaj Wienkę, grający na saksofonach altowym i tenorowym, Michał Gozdek na fortepianie, Antoni Olszewski na basie i Kamil Miszewski na perkusji. Alan Balcerowski to saksofonista tenorowy i sopranowy, również grający na flecie. I mam takie nieodparte wrażenie, że ta muzyka zostanie z nami na dłużej. W trójce w audycji Mało Obiektywnie. Debiutancki album kwintetu Alana Balcerowskiego nosi tytuł Looking Ahead. Zaglądamy do kalendarza muzycznego kolejny raz dzisiaj, również pod datę 17 stycznia. To okrągłe 70. urodziny bardzo ważnej postaci dla polskiego, można powiedzieć europejskiego jazzu. Władysław Adzik-Sendecki skończył 70 lat.